دل افروز ساعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں پہلے ازل سے درود پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت آدم امام تقا بنوں کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت سب مسلمان پھر چکا ہے ابر بارا گر چکا ہے ابر بارا رحمتوں سے بھر لو سب مسلمان پھر چکا